gondolom, hogy Hódmezővásárhelyen terjesztettem a kultúrát. Szegeden egy kedves barátom, Kovács János Ripacs meghívott. Most itt vagyok egy magánlakásban, eredte a tombot, ne szórakozom. Csodálatosan érzem magam, is felkértek arra, hogy a realista művészetem egyik legmagasabb fokát, a Ki hogyan fingik című paródiámat adjam elő. Elsőnek nézzük meg egy szűzlány. Apáca. Kibaszott vén kurva a Konti utcából. Lovas rendőr. Egy vén buzeráncs. Én munkás. Egy férfi, aki megivott egy liter fejet, majd utána szilvát evett. Hálószobafink 25 éves házasság után. Fink párosodás közben. Elattomos fing moziba. Fing a strandon. És végül, kedves hallgatóim, be fogom mutatni egy csodafingot. Osszák el! Kedves hallgatóink, most megkérjük Alfonso barátunkat, hogy folytassa tovább előadását. Kedves hallgatóim, sok vita esett már arról, hogy a nők hogyan viselkednek párosodás közben. Én több évi tapasztalat után rájöttem, hányféle nő van, ezt fogom bemutatni. Előre bocsájtom, aki az előadott nőkben magára ismer, az bassza meg a kurva édes anyját. A csodálkozó nő. Nem igaz. Hát ez a magáé. Hát ilyen van, és ezt oda teszi a nimhez, és mind beteszi. Hát őrült. A szent nő. Atya úr Isten, Szűz Mária, csilingelő angyalka, Szent Jó Jézusom! A goromba nő. Basszét, azt a rohadt cafagos picsám, te nyom bele, te stríci, az egész töködet. Az affektáló nő. Ugyan ne. Nem szabad ma. Mit csinál? Na, jaj, na! Ugye most megvetni? Százast hagyja nahkaszlén. Van olyan nő is, amelyik nem kér először pénzt, de reggel az aktus után a következő módon játszódik vele a jelenet. Józsi? Tessék? Jó volt? Mennem kell, édes. Már megy. Tüdőköz ott van a fürdőszobában. Józsi, tessék! Tudja, nehogy félreértsen, én nem egy kurva vagyok, nem kell pénz nekem, de ismeri a fiamat, a Lajoskát? 6 éves, tudja? Intézetben van. Tudja, és nagyon rosszul megy szegénynek. Nem eszik napokig? Akkor adjon még egy 100-as. Bá, Józsi! Minden jót kívánok! Hülyes tric! És végül be fogom mutatni az olyan nőt, aki közömbös, semmi se jó neki. Na mi van, na gyerünk, ne szórakozz! tudom, mit lógatott fölöttem. Tegyen már be, ne izéljen itt, azt hiszi, lopom az időmet. Ben van, na lökjön már. Egy kész van? Mozzak, ott az irrigátor, mossa ki magát. Minden jó. Bang! Egy kis paródia arról, hogy tulajdonképpen nem elég egy országnak a nyelvét bürokratikus módon megismerni, hanem ismerni kell a helyet, a tájszólásokat, a körülményeket. Én magam részéről évekig tanultam a Burlitz iskolába angolul, itt Budapesten, és a sors kivetett Londonban, odálltam a rendőr elé, angolul hobbi, és megkérdeztem az itt tanult angolossággal egy utcát. A következő módon zajlott a jelenet. Good morning, sir policeman. I beg your pardon, where I must going to Piccadilly Street 32, please send to me. Erre azt mondta a rendőr, hogy I get thousand machines all you. He wanted my name is bonus and skin is all I want is now. He continued his mind as a palace looking for 72. Erre azt mondtam a rendőrnek, hogy megtanultam a 42. oldalon. Thanks for yours, policeman. És eltévedtem. Egy részeg ember megy annak idején a Víg utcában, és a kapuba kínál egy kurva néni, 65 éves, nyugdíj előtt pár órával, és odaszól a részeg embernek, hogy gyere be, apus. Gán, szoptunk nyálunk, bazzunk, huszaszér. Sérek anyát, na gyere, papuszkán, ne vacakolj, 15 év szoptunk nyálunk, bazzunk. Hát a részeg ember bemegy, kurva néni levetkőzik, szétteszi a lábát, a részeg bács is levetkőzik, hát hogy letolja a nadrágát, bokáig ír a fasza. Azt mondja erre a kurva néni, édesapukám, ezt nem hagyom betenni, mert szétroncsolod a méhemet, majd szopok neked. Az anyát, ticsáját, szopni tudok magam is. A cigányasszony megy haza, és ahogy belép az ajtón, látja, hogy a férje ül a lyukas karosszékben, és lógatja a tökit meg a faszát, és a 4 éves Lajcsi fia játszik az apja faszával. Erre odaszól a férjének, hogy hát Lajos, te nem vagy normális, a gyerek kezibadod a faszodat. Hát mit adjak a kezébe, zsillett pengét? Befejezzük, kedves hallgatóm, két arisztokrata megy az utcán, Tassilo Arisztid, és egy halom lószar fekszik előttük, megállnak. Arisztid lehajol, kezébe veszi, megkóstolja. Kérlek szépen, Tassilo, ez lószál. Tassilo is lehajol, szájába vesz egy darabot, ő is eszik belőle. Kérlek, Arisztid, neked igazad van, ez lószál. Még szerencse, hogy nem léptünk bele. Ül egy arab kádi és egy zsidó rabbi. A zsidónak nem van a cipője, mezit, azaz harisztába ül. Azt mondja, a kádi, inshallah, rabbi úr, mint fadlak, tegye meg egy szíveséget, öregebb vagyok, hozzon nekem egy kávét a büféből. A zsidó kimegy harisnyába, hoz egy kávét. Amíg kimegy a zsidó, az arab beleszarik a cipőjébe. 5 perc van megint a kádi, inshallah, hozzon nekem még egy kávét. Kimegy megint a zsidó harisnyába, az arab megint beleszarik a cipőjébe. Bejön, és leül a zsidó, beteszi a lábát a cipőbe, érzi, bele van szarva, nem szól egy szót se. Egy óra múlva azt mondja az arab, bocsásson meg nekem, rabbi úr, létezik az, hogy arabok között és zsidó között valaha béke lesz, amiért a biboldon soha kérem. Szóval miért? Amíg én kimentem magának szívességből kávér, maga beleszart a cipőmbe, én meg mindig belehúgyoztam a maga kávéját. Arab állás kalácsok előtt 500 méterre. Következő hallatszik. Cukorkát, csokoládé, tessék! Keretet, cukorkát, csokoládé! Varab zabos lett, elővesz a gépuskát és... Csönd. Csönd. Csak hallja. Jó tinktúrát, étert, vattát, gészt! A vonaton ül egy nő egy 2 éves gyerekkel az ölébe, és egy Palinak tetszik a nő, nem tudja, hogy kezdjen ki vele, egyedül vannak odaszul a nőnek, azt mondja, asszonyom, hogy lett ilyen gyönyörű nőnek ilyen ronda gyerekkel? Hát persze elbaszta, mert a nő elkezd zokogni. Kimegy a férfi, bejön egy idősebb ura, azt mondja, miért sír? Ellopták a kuffert, azt mondja, nem, rossz vonat, rossz, hát nem. Azt mondja, én nem bírok síró nőt nézni. Hozok magának mutatásképpen egy kávét és a majomnak egy banánt. A kaszárnyába 7 katona elkésik a reggeli ügyből. És sorakozó. Azt mondja az őrmester, idehallgasson Kovács, mi volt? Kérem szépen, tegnap óta nászisztakám, elaludtam az asszony hasán. Rohanok ki, nem volt taxi, egy lovat találtam, konflikt, behajtottuk a lovat. A ló a nagy hajtásban megdöglött a kaszárny előtt 200 méter, onnan gyalog jöttem. És maga szántó, kérem én, mennyasszonyomban vérmes előleget akartuk, egész éjszakát végig keféltük. Elfáradtam, rohanok, nincs taxi, csak egy lovaskocsi, hajtottuk a lovat 200 méterre. A harmadik ezt mondja, a negyedik, az ötödik, a hatodik, azt mondja, hát idehallgasson Schwarz. A maga is azzal jön, hogy nem kapott, én kaptam taxit, miért késett? Megyek a taxival, a kaszárny előtt 200 méterre fekszik, hat döglött ló, nem tudtunk tovább menni. Egy német turista Lánchídon belesik a Dunába, és elkezd kiabálni. Hülfe! Hülfe! Jön egy rendőr, azt az anyád úristeni, túszni tanultál volna, meg ne német. A Schwarz elmegy New Yorkba, és azt mondja, ilyen nyilvános házba a Górénének, a Puftisnak. Azt a kérem, én zsidó módra szeretnék kefélni. Olyan nőt hozzon, aki tud zsidó módra kefélni. Azt hát kérem, hát összehívják a utcalányokat, az örömhölgyeket. Senki nem vállalkozik, csak fölteszi a kezét egy szőke, 17 év körül fiatal lány. Kérem én, főnök asszony, tudok zsidó módra közösülni. Rendben van, fölmennek, és ott a nő elkezd sírni. Azt a zsidó, mi baj van, kérem? Szóval ne haragudjon rám, Schwarz úr, én úgy vagyok, én azért vállaltam, mert én tegnap kerültem ebbe a kuplerájba. Én féltem, hogy nem jelentkezem, mint kezdő, ki fognak dobni, nem találnak megfelelőnek. Ne haragudjon, én nem tudok zsidó módra baszni. Azt mondja, de abból a 50 dollárból, amit tetszik adni, 20%-ot visszadok. Na látja, tud maga baszni. Az iskolába elhatározták a pedagógusok, hogy a vallás közti különbséget, békét fognak teremteni. És behoztak egy hatalmas ábrázoló képet, föltették a táblára, ahol is 2000 évvel ezelőtt Néró idejében a Kolosseumban, Circus Maximumban az oroszlánokkal etették a keresztényeket. És a Móriczka hátsó sorban egyedüli zsidó gyerek ott elkezd zokogni, sírni. Azt mondja, Móriczka, ne sírj! Ez most nincs, ez 2000 évvel ezelőtt volt, ilyen már nincs. Csak sír a gyerek, sír a Móriczka. Fiam, ne sírj, ez a múlté, csak sír. Miért sírsz? Szóval igen, annak a kis oroszlánynak ott hátul nem jutott keresztül. Két székely paraszt ül a kocsmába, és az egyik egy rettenetes nagyot fingik. Csönd. Azt mondja, hogy János, hát nem szép. Ha nem én voltam, hát ki? Én se voltam. Hát a Bodri. Hát a Bodri nincs itt, majd begyűjt. És a másik széke vonaton ülnek egy órája szembe egymással. Az egyiknek műlába van, azt a széke, azt mondja, háború. Műláb. Vasbúva. Nem. Fábú. Abbú. Bükfa. Nem az. Juharfa. Az se. Lut. Jó. Miért? Ha nem zsibbad. A moziba ül egy fiatal vőlegény menyasszony, és azt mondja, vőlegény kiszikén, nekem szellentenni kell, de hogy ne legyen kellemetlen neked, büdös vagy, mindig szólok, hogy galambot eresztek, de meg befogod az órodat, jó? Jó van, Lajoskám. Azt mondja, Gizike, galambot eresztek. Ez a Gizike, galambot eresztek. Az ötödik galamb után azt mondja hátul egy pali, ide hallgass! Ha még egy galambot eleresz, én úgy fészken rúgom, hogy összetörnek a tojásai. A vonaton ül két angol, tudnotok kell, hogy az angolok órákig ülnek, és nincs beszélgetés, nem úgy, mint nálunk, hogy mindjárt ismerünk mi újság, hogy semmi. Az egyik azt mondja, I'm very sorry, sir. Unatkozom. Azt mondja, I'm too. Én is. Szóval fogadjunk. Fogadjunk. Mibe? Uram, fogadjunk abban, hogy én megharapom a saját fülemet. Fogadjunk. Egy font. All right. A pali kiveszi a fogsorát, megharapja a fülit, fizet a másik. 5 perc múlva, szóval fogadjunk, megharapom a szememet is. 5 font, hát már megér 5 fontot. Pali kiejti az üvegszemit, beleharap, visszateszi, rettetes zabos, aki veszi, egy fél óra azt mondja, uram, én vesztettem ittem, pénzt, de van már, nem baj. Fogadjunk, uram, most 10 fontba, hogy én viszont önt lehugyozom, és ön nem lesz vizes. 10 font. Valé elővesz a faszát, elkezd a másikat húgyozni, hát az csurom víz, az a kérem, én csurom víz vagyok, és húgy. Szóval mondja, már vesztettem. A buszon, a hátsó peronon áll egy pali tömött buszon, meghúzza a jobb szemét, belejti az üveg szemét, feldobja, majd a szemgödrivel elkapja. Azt mondja, mi az a, micsoda dolog, ez milyen gusztustalanság. Azt mondja, miért gusztustalanság? Csak megnéztem, van-e elől hely. Egy fiatal nő elmegy az orvoshoz, hogy fáj a melle. Az orvos azt mondja, hogy vetkőzzön le. Tanú levetkőzik, gyönyörű bal melle van, a jobb melle meg térdig ér. Azt mondja, én 40 év vagyok a szakmában, ilyen még nem látom, hogy az egyik melle intakt, érintetlen, a másik meg veri a térdit. Hogy lehet ez azt? Kérem, az azért van, mert a férjem mielőtt elalszik, szeret a mellemmel játszani. Szóval is, igen, de ő a másik szobába alszik. Öreg paraszt ül a Hortobágyon egy bika mellett, és két angol turista nézik, azt mondja, hogy wonderful like, és ahhoz jön a tolmács, azt mondja, igen, ez magyar bika, és ez a mellett ez a tej, a pásztora, de ezek időjósok, mindent. Azt mondja az egyik, nézzük meg, hogy meg tudja-e mondani, hány óra van. Odafordul az öreghez, na János bácsi, itt van magának 1 font, hány óra van mostan? Az öreg nem szól semmit, megemeli a bika tojásait 2-szer, azt mondja, fél 1 lesz 5 perc múlva. Megmondják az angoloknak, azok ránéznek a karórára, tényleg fél 1 lesz 5 perc múlva. Nem hagy nyugton az angolokat, másnap az a going, look at that, menjünk megint ki megnézni az öreget, adunk neki most 5 fontot. Megint ott ül a bikánál, na, what time is now, most mi van? Na hány óra, János bátyám? Most ez megint megemeli kétszer a bika tojását, ez a fél három múlt négy perce. Zangolok, már etted az abozsa, pontosan. Szóval hogy csinálja? Azt mondja, egyszerű, azt kérem. Ha megemelem a bika tojásait, látom a torony urát. Az apa kiviszi az öt éves gyerekét a piacra, állatvására, bikát vesznek, és azt tudjátok, hogy a bikánál akkor jó a bika, a spannol a tojás, szóval feszes a zacskó. És az öreg oda megy, megnézi, megvereget a nyakát, megfogja a bikát, megemeli a tojásokat, megy tovább, az ötödiknél megállapodik. Szóval édesapa, már miért emeli a bika tojását? Azért, fiam, mert a spannol az a jó kemény. Másnap az öreg áll a kín a placon, és csak rohan a gyerek, édesapám, gyűjjék haza, anyánk megveszi a postás. Részeg áll a klauzát és sarkán, és hány. És oda jön egy kutya, elkezdi lefetyelni. Azt mondja, részeg a jó kurványát meg. A rizsát hol ettem, azt tudom meg a húst. De a kutyát hol lettem? A Rákóczi út közepén, az úttest közepén megy egy részeg ember, jön a rendőr, megy azonnal fel a járdára, az Isten rakja magába, elüti valami, megy a járdára! Járdára? Mi vagyok én? Kötél táncos? Pali vizel a vizeldébe, jön egy másik, mind a kettő részeg, és az is vizel, azt az egyik, mondja, drága hallerom, én vizelek, és hallani itt a bádogon, hogy zörög, hogy a tied nem hallom, azt én a zsebedbe húgyom. Vál a buszon egy részeg, és lehány egy másik palit, egy jól öltözött, azt mondja, erre maga disznó, azt mondja, nekem mondja, disznó, nézze meg a ruháját. Kón hazamegy, és a grün bassza a feleségét, az a szép emberek vagytok ti. Te Záli két hónapja vettenek el téged, és már baszol a legjobb barátommal, és te Kón, te legjobb barátom vagy, baszol a feleségem. És egyáltalán, ha én beszélek hozzátok, ha miért nem hagyjátok labda? Jaj, Pali bemegy Párizsba, lefejett árulásba, ólagumit árulnak, mindjárt ki lehet próbálni, ugye? Az a kérek 14-es számút, bemegy a, ott a fülke. Megint másik fekete nővel bemegy, kipróbálja. Azt mondja, hány darabot tesz a kérem, én csak érdeklődni. Nagyon szépen köszönöm ezt a tapsot. Koros halalnál megütni a gusztot. Hölgyeim és uraim, nagyon kínosan érzem magam. Nem? Ez nem is lesz hanglemezem, mert olyanokat mondok, majd meglátja, hogy ezt nem veszik fel. Hát akkor kezdjük, ugyanis tapasztalat az, hogy mikor a közönséget behívják a hatos stúdióba, akkor beülnek, tühtigék és viselkednek. Ugyanis ha az ember így ül, akkor nem lehet észre, hogy hány tekervény van belül. Mert mely szépen simán ül, akkor nem lehet látni. Elég az az, hogy előtte mindig így meg kell dolgozni a tekervényeket, most ezt szeretném én is. Hát nem tudom, voltak-e már házi bulin. Ez olyan furcsa kellemes hangulat alakul ki. Emberek úgy felszabadulnak, hátra dőlnek, aztán nyugodtan röhögnek. Nem nevetnek, röhögnek, igen, mert nevetni megint csak a tüsztigék nevetnek. A röhögni nyugodtan, mint az emberek, úgy tért. Hát hölgyeim és uraim, pályám során, ami nem egy nagy pálya, de ennyi körülbelül, szóval rengeteg sztori történt velem és a környezetemmel, ezekből szeretnék egy-kettőt elmondani. Azért mondanám el most, mert ezt máshol sajnos nem lehet. Nem tudom, mit lehet-e. Amikor tettetek gyülekezni, akkor kicsit szorongottak is gyomrom, hogy na mindegy, tehát szintetek, hogy én. Hát akkor mondom. Kérem én, A Debreceni Színháznál kezdtem a pályafutásomat. Ez egy nagyon kedves szívis város, innen kezdődik a sztori. Egyszer Józsi bácsi, Szendrő Józsi bácsi, ő volt az igazgatóm, meghívták egy ilyen házi bulira. Debreceni ügyvédek, professzorok, főorvosok, szóval a Behoven. Na elég az hozzá, hogy én ott áldó a klubban találkoztam Józsi bácsival, azt mondja nekem, Hofi, van fehér ing? Igen, van. Gyűlje. Na jó, elmentünk a házi buliba. Hát, rázták a rongyot, nagy bedobás volt, mindenkinek ilyen kizom kis, ahol ül kis névkártya, kis egy szár rózsa, 5-6 villa, hogy minek annyi, mikor emberek egyelezik állandóan. Na elég az hozzá, hogy vacsora kezdődött, fehér, ilyen smokingos pincérek porták körül a dolgokat. Közben emberek meg itt egymással társadottak. Ilyesmi volt a légkör, azt mondja, hogy kérlek szépen, mikor Oxfordban voltam, és az agyműtét, a flag pattern 2, ahogy angol mondaná, és ilyen társalgás volt, a hölgyek pedig, azt kérlek szépen, drágám, hát most megvettük a harmadik nercet, hát most nem mondom, micsoda beszéd, most hát mindenki de még egy nerc, hát jaj, drágám, hát nem, így van, nagy dolog. Ilyen volt a társalgás, feszengett mindenki. Erre Józsi bácsi megfogta a poharát, fölállt. Hölgyeim és uraim! Erre a tűztigék kezdték, hogy halljuk, halljuk. Azt mondja Józsi bácsi, hölgyeim és uraim! Ha most megtalálom a köcsömet, kimegyek húgyozni. Hát mindenki lefagyott, mindenki ott él. Ilyen lett, nem kaptak. Józsi bácsi ment ki az ajtó felé. Én úgy ültem, mint atomrobbanás lett volna, hogy te jó Isten, mi lesz most itt? Erre az ajtóban Józsi bácsi visszaszól nekem, hogy Hofi, magának szám nem köl. Nyomás, én húztam ki utána a csíkot. Kint voltunk csöndben, jövünk vissza. Következő volt a társalgás. Azt mondja, nem mondják ilyeneket, azért tették csinálni. Én megmondtam előre, ez is okolom, úgyhogy ettől féltem, hogy ilyen vagyok. Azért ezt nem kellett volna mondani. Mindegy, én mondtam, és még most kellettek vele melegedni. Elég az hozzá, hogy jövünk vissza, leülünk az asztalhoz. Következő volt a társalgás. Professzor úr. És képzeld, hogy a kurva anyát, amikor a csajt, kérdez, amikor a csajt fölve, az idére, a műtőasztalán fölfektettem, hogy Istenit én szobja volt, képzeld, hát drága, arra, hogy a kis kurva volt. Ilyen volt erre a izé, a feleségek pedig, a ügyvéd feleségek és professzor feleségek, és drága, és kérdez, azt mondja, hogy én megyek a lakására, én, hát mindenki, kurva, mindenki kérdezi, mert nem gondolja. Erre Józsi bácsi azt mondta, hölgyeim és uraim, látják, ha nekem egy kicsit erősebb a hólyagom, még mindig Oxfordnál tartunk. Na most abba is állapodjunk meg, hogy egy-egy ilyen sztori végéhez érünk, nyugodtan lehet tapsolni, ugye, mert azért csinálom, ugye? Világos. Persze. Hát, köszönöm szépen. Csinálom én ezt pénzért, nem észreljenek már. Ennyiért meg pláne nem. Nem, ez csak arról elvétlődöm, mert befizessük a községfejlesztési adót. Nem viccelek, nekem az adóból már van 3 falu. Jó, mindegyik szép fejlett falu. Járda is van. Deszka, így viszik maguk előtt, mikor mennek így. Aztán... Az esik pofára, aki a főutcán lakik. 2 deszkát kell neki vinni ide. De ide. Milyen jó, hogy én is rögök, nekem is tették az egész. Pedig én már annyit hallottam. Legalább kint megvárhattam volna, amíg bent elmondom, de be kellett jönni a látvány miatt. Ilyet még nem láttam. Na, menjünk tovább. Katona is voltam. Hát kérdeljék el, Akkor alakult meg a kis szervezet, és 56-ban voltam katona. Bevonultunk, így fogadtak, hogy na, szabor döntögető. Hát nem értettem, hogy mire céloznak, aztán megértettem. Na, azt hiszem, az őrmester azt mondja, hogy na, emberek, megalakult a kis szervezet, aki be akar lépni, az lépjen ki. Hát nem mozdult senki sem, mit tudtunk akkor, hogy mi az? Emberek, mondottam, aki a kisbe be akar lépni, a lépjen ki. Nekünk sem nem mozdult. De úgy, szóval el akarják baszni a statisztikát. Na, akkor figyellem. Első útember vigyázz, irány a kis, lépés indul. Beléptünk. Gondolkodási idő nincs. Hofi Géza a Bimbó úti kis iskolában. Szerkesztette és rendezte Marton Fügyes. Javaslom, hogy vágjunk bele, kezdjük el. Bocsánat, a hölgy ne hallgatott, de nem láthatta. A nők éve alkalmából nagy szeretettől. Várj, Mária vagyok. Telefonszám. Jó, szóltalan, látok ott? Ezért, mert műsorunk végéhez értünk, amit a látok. Na, félre a munkát, parancsolj! Azt szeretném tudni, hogyan készül ez a műsor gondolkodási időnünk. Elmagyarázom. Azért nem volt gondolkodási idő, ezt Marton Frigyes találta ki, hogy a helyzetemet megkönnyítse. Ugyanis, ha nekem egy picit gondolkodnom kell, Hogy is készül valamit? Úgy, mint bármi más Magyarországon, elmondom. Szóval. Miért? Tudják, hogy máshol készül? Kérem, otthon én kitalálom, hogy mit fogok válaszolni. Igen, igen, szívós munka, ez egy ilyen intellektuel munka. Komolyan mondom, azért tudom, intellektuel munka gondolkodás nélkül. Ez a nyitja. Na most, hogy ezt hogy csinálom, kérem szépen. Itt egy dologra kell figyelni, annyira meg tudok. Ha az ember igen-igen koncentrál, egy dologra megy. Szóval nem úgy, mint a Móricz, hogy mindig egy dologra jut, szóval nem ez egy... Nem, ez egy más fajta. Kérdek, úgy készültem erre fel, hogy otthon elhatároztam, hogy mit fogok válaszolni. Le is írtam. Na most. Az íráson nevetnek. Na jól van, helyesbítek, le is diktáltam. Mint egy-két íróasztalos. Szóval, tehát amikor megvan a mag, arra kell figyelni, hogy a kérdések nehogy ebből engem kizökkentsenek. Vagy nyugodtan lehet bármit kérdezni, én vakon így mondom rá, azt tessék, próbáljuk ki. Tessék egy akármilyen kérdés, na, hagyj jöjjön. Mi a véleménye a közlekedésről Budapesten? Illetve én. Ilyen emberek vannak még. nem győzöm eleget hangoztatni, hogy egy ilyen, hogy mondjam, csak ilyen furcsa átalakulás közepén vagyunk. Rengeteg embernek Magyarországon a jogosítványa még szekérre szól. És ami a meglepő, hogy nem azon ül. Szerintem az embereknek úgy másképp kéne kiadni a jogosítványt valahogy úgy. Először is nem pénzért, mint a múltkor volt az a bukfent. Tessék, tessék! Itt a mai jogosítvány. Tessék, tessék! Adjon már kettőt, nem elegődj! Egymás mellé! Megkapja. Csodálkoznak, hogy sok a baleset. Nem ellenőrizni kell. Nem kell odaengedni őket. Többször elmondtam már több helyen, ilyen kis apró kis téma, hogy a kerékpáron kapcsolja be a villanyt, mert ha nem látják, akkor pillanatok alatt meghal. Elmondtam a televízióban, mi volt rá a válasz, sok helyről, igen, mert Hofi Géza lenézi a vidékieket. Ezúton szeretnék elnézést kérni, nem szóltam egy szót se, sőt, javaslom, ha netalántán égne a lámpa, kapcsolja ki. Egyébként még egy téma a közlekedésről. Ha vannak ezek a magyar utak, nem tudom, tudják-e, milyen útra gondolok, ilyen keskeny, mint ha két szemellenzővel lenne így szűkítve az út, ez nem lenne még baj, hanem ilyen fél méteres, akkora bazi gödrökkel van tele. Így, legalább jó fele megyünk, rendben van. Egy ilyen úton mentünk a múltkor kocsival, egyszer csak hirtelen ilyen simán megy az autó. Mondom a sofőrnek, ne haragudjon már, de mit történt? Azt mondja a sofőr, jaj, művész úr, elnézést kérnék, véletlenül bementünk az árokba. Például. Na, a továbbiakban jön szembe egy autó. Hát ugye ilyenkor a teendő micsoda? Szépen lehúzódni az út szélére, hogy a másik oldalon szintén elférjen. Én le is húzódok, de a szembe jövő így, majd én megmutatom közepén, így elmegy. Épp most csak el tudott menni mellettem. Na, mondom, jól nézünk ki. Hát amilyen így szintelen észre tudtam venni, ha jól emlékszem, a volánnal ember ült. Az első találkozásom volt, a második kicsit megdöbbentett, jön az illető szembe, ezen az úton, már messziről így bólogat, én visszabólintok neki, illem az illem, látja, hogy autóról van szó, szépen kikerülte, és utána kultúráltan emelt fővel tovább ment. Na, találós kérdés. Ki volt a második? Ne találgassák, megmondom, szabad a gazda. A csorda. Most van egy ilyen érdekes az új kreszben, hogy például az autóbuszt a megállóból udvariasan ki kell engedni. Na most. De ő csak akkor jöhet ki, ha be van csukva mind a 20 ajtaja, és amikor be van csukva, csak utána jelezhet, és ha jelzett, akkor neki joga van kijönni. Na de, csak akkor van neki joga kijönni, hogyha nem késztet engem hirtelen fékezésre, hirtelen irányváltoztatásra, és hirtelen akármire. Tehát minden marad a régibe. Az autóbusz jelez, azt mondja a manus, tudod, mikor jössz ki? Bum! Ki jött? Ó, fotó is van. Bravo! De közben nem fog mászkálni, ugye? Jó, előre is thanks. Na, mert szeretném megnyugtatni, hogy a fejem közben nem fog változni. Annyira. Ugye, néha majd szétrobban, néha elsápad, de úgy... Ez egyoldalmas észrevehető, úgyhogy... Apropó, a mászkálásból jut eszembe, hogy ezért szívesebben lépek fel tiszti, meg ilyen fegyveres klubokban. Jelentem, hadd mondjam tovább. Valamelyik este a színházban képzeljék el, hogy mikroszkóp, úgy összesen van 6 sor, és pici kis miniatűr, és egy illető kukkerral néz. Igen, mert megzavartak, azt mondták, hogy színházba megy, ugye? És oda meg aztán kell a színházi távcső. Igen, ám, de nála katonai volt. Gondolod, a politikai színházba ez való, ugye? Figyelem, figyelem, nézd, ő így állítja az élességet is. Mondom, mindjárt lövölti magát, hogy tűz! Na, ott kezdtem, hogy szívesebben lépek fel tiszti klubokban, mert ott, amikor valaki feláll és kimegy, tudom, hogy ki ment ki. Minden rajta van a vállapján. Ugye, ilyen törzsőrmester megy ki, na, dolog, kit érdekel? Na, de ha nem az, ugye? Most miért ment ki, ugye, megsértődött? Ne, ha visszajön, akkor nem sértődött meg. Ha nem jövök vissza, akkor megsértődött. Takarékossági év van, nem kell kötekezni annyit, szóval. Az ember itthon bepakol, szépen visz magával kaját, mindent a világon, és akkor utána már elég. Arra, hogy az ember így csörgesse. Nem köteni kell, ugye, hát beosztani. Igen, szóval az a legegyszerűbb kell, beosztani. Na, ma ebben a zsebemben van, holnap átlagom a másik zsebemben. Kész. Mi a véleménye válogatottunk utolsó győzelméről? Labdarúgó válogatott. Persze, emlékszem. Hát nézze, amikor Mohács után... Egyébként félretéve a viccet, nem kell őket bántani, mert az igyekezet az most már megvan. Tényleg, ez olyan dolog, hogy jó pár évig, ha ilyen lett volna, akkor szerintem kimehettünk volna az olimpiára is, meg kimehettünk volna a világbajnokságra is. Nem azt mondom, hogy megnyertük volna, de úgy kimentük volna vásárolni. Szóval azért az már. Például nekem egy nagy meglepetés a Kocsis, aki hát néha már olyan szinten van, mint a neve. A lengyelek ellen, ha egy ilyen kis pici szerencsénk van, akkor az eredmény 5-5. Csak Fazekas, aki szerintem nagyon jól játszott, kicserezte az egyik kapust. Na most nem mondták neki meg, hogy több kapus nincs. De legalább most már a csikók azok úgy hajtanak. És néha-néha be is jön, ez ma óriási eredmény. Csillagok már pályán nincsenek, egymást nem vakítják el. Mivel a nőkére van és a fociról volt szó, mi a véleménye a női fociról? Nekem tetszik, amikor szabadrugásnál sorfalat állnak. Úgy tele vagyok segítő szándékkal. Egyébként a nőkével ez egy érdekes dolog. Megjelent, hogy a nők éve van, ugye? Meg ez, meg az. Jövőre visszamosni. Ezt nem értem, hogy hosszan-hosszan megy a szöveg, hogy mert elvtársak, egyenlő munkáért, egyenlő bért. Hát kérem, és ezt évek óta nem lehet megvalósítani. Miért? Én tudom, hol a hiba. Egyszerűen felelősségre kéne vonni minden bérelszámolót. Ők a hibásak, higgyék el nekem! Mert fönt azt mondják, hogy egyenlő munkáért egyenlővét. Lent azt mondják, hogy bravo, erre várunk. Ki van középen? A bérelszámoló. Hát ez egyszerűen ez van. Ahogy mondom, ez egyszerű szorzás, higgyék el, semmi más. Azért gondolom, hogy ez ilyen egyszerű, mert gondolják el. A benzinnek az árát rendezték. Nem úgy rendezték, hogy mondjuk másnap reggeltől a gellért előtt már 6.50, de Erzsébeten még 4.20, mert ott más a bérelszámoló, mint a nők helyzetében. Reggel 8-tól, pacs, az egész országban 6.50. Na most azt nem értem. A nők problémája sokkal magasabb szintű, komolyabb, mint a benzin. Azt miért nem lehet így takra megcsinálni? Mi? Én tudom, mert a benzin ára emelkedésénél azt mondjuk, hogy igen, mert ezek emelik az olajárát. A nőknél mit mondunk, mit emeltek? Neukum Zoltán, néhány mondatban megemlékeztünk a nő évéről. Véleménye szerint várható a férfiak éve, illetve a férfiak világkongresszusa. Férfiak éve, hát azért nem csinálok olyan sokat, hogy még abból könnyíteni kéne. Ha néha igen, de az meg nem egy trapar. Na. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye a házasságkötések előtt kötelező tanácsadásról. Kérem szépen. Eleinte én is csináltam a felvilágosítást, csak most már kivették a maszekok kezéből. Parancsolj. János vagyok. Kínában tudom, hogy nincs házassági tanácsadás. Mégis valamit látni. De most minden harmadik ember kínai lesz a világon. Nem lesz ebből baj? Hát úgy kell csinálni, hogy amikor sorakozó lesz, akkor nem engedni őket egymás mellé állni. Visszatérve az oktatásra, ott más oktatás folyik, ott az van, kérem, hogy például egy lakótömbnek kiadták, hogy egy lakótömbnél kell lenni 48 gyereknek. Most ezt elosztják, hogy hány család van, és minden család a saját részét vállalja. Van olyan, aki például többet akar, és átvállalja a másik részét. Nem én találtam ki. Szóval, na nekünk nem lesz, viszont a Kovácséknak, csinkelecsünk a Kovácséknak, azt mondja, kell két gyerek részlet? Azt mondja, kell, na szóval, hogy méget vedd át, kész. Övé az öröm is, meg a strapa is minden, el van így. Nálunk ilyet nem lehetne megcsinálni, mert akkor a szomszédok mit mondanának, hogy aha, azoknak meg kettővel több van, mert azok harácsolnak. Ott például a verebeket is kiirtották, elkezdtek futkosni, a verejébb nem tudott már sehol lesz, mindenhol szaladtak az emberek, a verebek kipusztultak. Ajjaj. Képzeljük, egy magyar embernek azt mondanák, hogy na, emberek, mostantól kezdve futni kell, a franc fog szaladni. A verét ijedjen meg magától. Majd... Mit gondol? Parancsoljon. Mi a véleménye a magyar televízió reklámműsoráról? Hát én nem tudom, néztem a múltkor, és egyszerűen azóta nem vásároltam semmit se, úgyhogy... Tetszik benne az, hogy olyan furcsán indul a zene, azt mondja... Hmm... Hát én nem értem, hogy a televízióban, amikor ilyen reklámot ugye beadnak, akkor az áramot lóhúzza, vagy mi van, vagy... Ami nekem olyan furcsa, hogy kitűnő nagy művészeink, én tudom, hogy a reklámfilm az nem egy ilyen megalázó valami, de szerintem az. Na most gondolják el, hogy egy nagy művésznek, akinek anyagi helyzete mondjuk labilis. Nem hiszem, hogy azért, mert elmondja, hogy itt a márka. Ez helyrehozza. A márka lehet, de hogy az értekapott pénz nem, az biztos. Van például egy jó reklám, talán önök is látták, mindenki erről beszél most, mert újszerű. Egy hölgy fürdik a kádban. Na, tehát mindenki tudja, miről van szó, tessék, hát, na erről van szó, ugye? Kanála hordja ki a férje, azt mondja, mondd fiam, nekünk van akármilyen biztosításunk. De miért? De semmi, semmi, azért, mert ég a konyha. Sakkoznak. Lép. Csép. Azt mondja a másik, ez aztán jó lépés volt. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye a Riporter kerestetik című adás. Hát kérem, egy kis szemaforával válaszolnék. Mi hasonlattal, miért? Egy barátom megjelent, kiöltözve egyik alkalommal, szép ruha, és a ruhához egy valami borzasztó nyakkendőt kötött fel. Azt mondja, na, mit szólsz? Nyakkendőt, most találtam. Azt mondja a másik, azért szerintem egy picit még turkálhattál volna. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön milyen szempontok szerint osztaná fel az épülőkészakásokat? Hát kérem szépen, először is. Előszoba. Parancsolj. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye az új társadalombiztosítási törvényről? Szövegezések eléggé közérthető, ugyanis ezt a számát a magyar közlönynek bárki megkaphatta a hétapárosoknál. Uh-huh. Az óvrom előtt vitték el az utolsó. De tényleg, szóval a... Hát a méreg majd fölvetett. Komolyan... Sport, még volt egy rakással, az kell a fennének a sport, ugye, adjon nekem egy közlönyt, és egyszerűen elkapkodták. A marxista ideológiának ismerjük a... Lassabban várjon, lassabban. Na jó van, tessék csak. A művészetről vallott nézeteit, és... A kiállító termeinket látogatva mégis nagyon gyakran találkozunk megítélésem szerint absztrakt művekkel, és mégis olyan tudják a művészeink elfogadtatni művészetként ezeket. Hogy ezt hogy tudják elfogadtatni? Na hát ez az. Ki mondta önnek azt, hogy elfogadtatták? Csak ki van akasztva? Nézd, egyébként, ha úgy egy festővel beszélget, vagy egy ilyen beavatott, hogy úgy mondjam, vágyszemű emberrel, azt hiszem új kifejezést született. Azért azt se jó, ám az ember ennyire művelt azért. Jaj. Na szóval, kérem, ha egy szakemberrel nézi az ember ezt, akkor az az érdekessége, hogy a szakember meg tudja magyarázni, hogy én mit látok. És hogy magam nézem, ugyanúgy olyan közelről, akkor nem is látom, ez a borzasztó. Tehát javaslom, senki ne menjen kiállításra egyedül. Szerintem azért van ilyen sok képrablás is, mert nézi, nézi, azt mondja, a francnak van erre ideje. Ne csomagolja a hatalmat. Na, ebből kilábultam. Valahogy. Nem kell ilyeneket kérdezni az élet. Tudom, hogy az embert mondjuk nagyra értékelik, már mind engem, de ennyire nem kell, szóval. Lehet alacsonyabb szintű a kérdés is. Most van az alacsonyabb szintű, hogy nem lakott a Rottenbiller után. Most parancsoljon. Mondtad, Mihály vagyok, a takarékossági Éva. Azt szeretném megkérdezni, hogy a reprezentációs költségeket tudjuk, hogy csökkenteni kell. Az iskolában hogy fogadták Önt, amikor ide érkezett? Csökkentve. Ilyen volt, azt mondja, Géza, egy kávét kér. Mondom, igen, igen, kérek. Hány cukorral? Most meg engedettem, hogy miért, mennyi van? Bár mindenhol ennyire takarékoskodnának, mint itt. Nem tudom, hallották-e? Nem tudom, pletyka vagy nem pletyka, úgy hallottam, elmondom, nem én találtam ki, hogy állítólag a jubileumi föld alatti vasút újjáépítése és felújítása után egy darabig azért állt dolgozók rendelkezésére a föld alatti, azért nem ment, mert nem tudom igaz, de azért mondom, ha nem igaz, akkor majd így lesz, úgyhogy hogy azért, mert állítólag a vadonás új kocsikat csak egyenes pályán járatták be, és a kocsi nem tudott fordulni se jobbra, se balra. Csak egyenesen. Hát nem borzasztó, mi? Igen, kérem, mert mindenbe belekeverik a politikát. Hogy se jobbra, se balra. Hát azért ez a villamosra nem vonatkozik. Kérném tisztelettel. Ugye? Világos. A villamosat mehet nyugodtan jobbra is. Csak egy dologra kell vigyázni, amikor a villamos megy jobbra, ugyanakkor menjen jobbra a sin is. Bitók László vagyok. Erről jutott eszembe. Honnan tudja? Való, hogy Bitók László? Honnan tudja, miből érzi a határ? Emberrel, jelenségről legyen szó egyformán. Úgy érzi, hogy mit szabad mondanom és mit nem. Na, tőle megkérdezték, amikor a parlamenti fogadásra meghívót kaptam egy illető, hogy mondd Géza, ha te ellenség vagy, akkor mi keresni valód ott, ha meg nem vagy ellenség, akkor meg miért jár a pofád? Válaszom, ha a saját levesemet én eszem, akkor én megmondhatom, hogyha sós. Pláne, ha nem én sóztam el. Egy új fiót hátul, ne arra bűzünk. Korintva János. Thank you. Önökkel találkoztunk. Iluska vagyok. Foglalkozása huszár. Fizikai huszár, van olyan, mert... Azt tudják, mit jelent fizikai huszár? Ő viszi a lovat. Na, parancsoljon! Szerveztemben volt színész. Biztos rengeteg színészi élménye volt. Talán a legnagyobb az a legkedvesebb élmény, ha elmondaná nekünk. A legkedvesebb élményem, amikor eljöttem Debrecenből. Képzeljék el, debreceni színház, műsorom volt János Vitéz című darab. Szentre Józsi bácsi igazgatóm azt mondja, mit csinál ma este, Hofi? Ha mondom, direktor úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm. Akkor maga játssza a francia király. Ezt megmondta délután, olyan 4 óra körül, este 7-ig volt időm. És elsáphathattam, mert azt mondja, hogy tán nem ismeri a zenét. Nem mondom, de azt tudom, semmi baj. Átmegy a művészpresszóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott, mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi, most. És ki mondta? Hát mondom, a Szendrő Józsi bácsi. És nem volt furcsa az arca? Mondom, nem tudom, mert nem volt már időm figyelni. Azt mondja, és én mit tudok segíteni? Mondom, a Józsi bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom azt, hogy nem ismerem a zenét. Azt mondja, hát igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Mondja, ding-dang-dang-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang. Két cukorral kéri? Ding-dang-dang-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang-ding-dang. Kezdi csókolom. Ding-dang-dang-dang-ding-dang-ding-dang. Elég meleg. Ez jó kávé. Ma itt kell belépni. És képzelje el, ez, hogy hirtelen porcelánnyal után egyből légy be. Na, mondom, nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye, azt majd ő ínt. Igen ám, de olyan a színházi zenekarban a megoldás, hogy a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekar járokból. Beöltöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen alons paróka, ami a bíráknak van, különböző ilyen krimi filmekben, na, olyat tettek a fejemre, ez isteni dolog, belül valamilyen vász van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat, két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hall benne semmi. Most én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött fölle. Ugye? Na de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na ott állunk, ömlött rólam a víz. Azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. Valami népfelkelő, gondolom, mit tudné ez? Azt mondja, menekül a franciák királya! Ott álltam egy helyben. Azt mondja, és utána a török sereg! Én meg ott nézem, hogy ez mit üvöltözik itt, azt mondja, kusson, meglökött, majdnem hasra estem, egy dolog miatt nem estem hasra, a palást visszahúzott. Futottunk körben, hogy a menekülés van. Futok, mondom, mikor kell belépni az ennek a király belépője. Semmit nem hallottam, nem mondom, a futásból elég volt, hogy annyira nem vagyunk gyávák. Odaálltam a súgó lukhoz, hogy valamit halljak, az egyik fülemről ezt az allons parókát félrehúztam óvatosan. Igen ám, de a másik oldala bejött a szemem elé. Akkor már hallani hallottam, de látni nem láttam. Nem mondom, nem érdekes, és a belépőt elénekeltem, ez a bizonyos vívtamégletem, de sok nehéz csak, tehát megkergettek engem már kombókron át. Na, ez így nem olyan nehéz, de tudja a szövegét. De én nem tudtam. Elénekelem úgy, ahogy ott. Azt mondja. Vívtam életemben, sok nehéz csatát, engem vár, hogyha mondom, jössz velem, nem is addig pedig, akkor mondom én, hogy te fordra bundagás tegyen át. És ami engem megdöbbentett, a végén a közönség úgy tapsolt, mintha értette volna, mit mondtam. Na, szalabnak nem volt még vége, most jön a bizonyos kukorica, amire elkezdtem mondani. Bejön ugye Kukorica János, Simor Ottó játszotta a király szövege. Aztán, hogy... Mert ugye öreg király. Aztán, hogy hívnak édesfiam? Erre ő. A beszéltes nevem Kukorica János. Válaszom. A neved ma attól kezdve János Vitéz. János Vitézem, én hőhúzárom. És kezdték fűrészteni a hegedő tovább. Na, így van a szövegkönyvbe. Bejön a Kukorica Jancsi, mondom. Aztán, hogy hívnak Jancsi fiam? Hát a többit már képzeljék el. Ja. Akkor a másik, játszottuk a Pigmaliont, Latinovics Zoli volt a Henry Higgins, professzor, én pedig Freddy. Na most egy ilyen eléggé, hát át nem pihent éjszaka után. Finom voltam. Teljesen lemerevedett arccal másnap bekerültem a színpadra. Nem tudom, beszéltek-e már másnap valakivel. Nagy trapa. Még úgy privátim is, de színpadon meg jó, nagyon nehéz. Képzeljék el, végszó elhangzik, azt mondja a Freddy anyja, hogy Freddy, voltál taxiér? Válaszom. El voltam egész fel Charing Crossig, és le a Trafalgar térig, de sehol nem volt kocsi. Ez igen-igen egyszerű szöveg, amit hallják, józanul. Na hát elmondom, hogy történt akkor. Végszó. Freddy, voltál taxiér? Én. Azt csedegás, csirézregés! Csecskélek, csireglenek! És kérem, egyszerűen a kötelesség tudat bennem, ugye akkora volt, hogy már pedig ezt ki kell mondani. És az Istennek nem jött ki több, csak ez a csedegás, csireglenek! Kérem! Több szerepem se igen volt, de ezt aztán ilyen kell mondani, kérem. Kínlódok, majd Latinovics, megsajnált, azt mondja, hogy Freddy, tudjuk, hol voltál, mondd tovább. Jaj! Na, mondom, végre, mert a megmentő megjött. Második előadás este, előtte zuhanyoztam, tejet ittam, szódát ittam, mosakodtam, gyakoroltam, hogy Charing Crossig, előadás. Na, mondom, így be voltam lőve, hogy na, csak ez jöhet ki, semmi más, hogy végszó. Freddy, voltál taxiér? Nem mondom. Egyszer az egész mondom. Cseh. Megint nem jött ki. Hát akkor már azt hittem, ott hallok meg a szégyentől. És akkor ilyen kétségbe esetten így néztem Latinovicsra, hogy Zolikám, segíts úgy, mint az előbb. Latinovics megszólal, azt mondom. Freddy, hogy merre jártál, nem értettük tisztán délután se. A másik ilyen borzalmas élményem, Tamási Áron, Énekes Madár című székely népmeséjét játszottuk a fiú főszereplő Dégi Pista volt, aranyos barátom, most a Madár Színházban van már. Képzeljék el, nagy csibész. Ezt most így egymás közt mondom, de remélem nem hallgatja. Úgy kiszúrt velem, hogy az valami borzasztó. Az volt a jelenetem, mint narrátornak, hogy amikor a darab végéhez érünk, az énekes madár bejön egy ilyen kitömött 3 kilós dög, nejlon zsinóron beemelték, azt nekem meg kell fogni. Na most, ahogy bejön a madár, a madárnak a megjelenésétől a rossz emberek ugye meghalnak, a jók pedig boldogok lesznek. Ilyen kis naív dolog. Na most. Na azért, mert nem így van. Na, szóval, már mondok neveket. Na, szóval, a jelenetem az volt, jó, már hadd mondjam, mi volt a madárral. Na, képzeljék el, az a jelenet, miután mindenki egymás hátán fekszenek, mint a halottak, madarat megfogom, oda megyek az ablakhoz, és az ablakon így szépen így kinyújtom a madarat, mintha elrepült volna a kezemből, közben a kellékes kivette, így, de azt nem lehetett látni, ugye? Így csináltam, madár elrepült, előre mentem a színpad elejére, és megszólaltam, hogy legyőzi a jó a rosszot, a tiszta szív a gonoszot, mindig ezután es. Egyik alkalommal ez a Dégi valahogy, hogy nem megfűzte a kellékest, hogy menjen onnan, majd ő átveszi a verebet. Én ezt még nem tudtam. Na most gondolják el, minden szépen megy, emberek pusztulnak. Már a gonoszok, úgy értem. Színpadról van szó, már régen a színpadról van szó. Maguk meg mindjárt transponálják. Na, szóval, madarat megfogom, és így kiakarom, hogy most elveszik majd tőlem, kellékes sehol, és az a 3 kilós meg így a kezembe. A Dégi meg egy olyan 5-6 méterrel úgy odébb, úgy áll, és int nekem, hogy dobd. Képzeljék el, hát mondom, nincs más megoldás, hát innen el kell mennem, mert már zsibbad a kezem. És így szépen így finom lendülettel így meglóbáltam a madarat, a 3 kilós ilyen karvajszerű, mit tudom én mit, érdekes madarat, néma volt. És így fogom magam, és így meglógyozom, és odadobtam a Dégihez, hogy ő majd elkapja. Ez a Dégi, képzeljék el, félrelépett, és a 3 kilós dög így bang! Le a padlóra, fűj! Hát én még halottakat így röhögni nem láttam. Vagy a másik ilyen csoda, játszották, azért mondom, játszották, mert abban én nem játszottam. Arthur Miller Pillantás a hídról című darabot. Na most Gerbár Tibor és Sárosdi Rezső volt a két főszereplő, egyik a Eddie Carbone, a másik pedig az olasz vendégmunkás, a Markó. Nem kell elsápadni, előtte mondtam, hogy olasz vendégmunkás. Hogy ahhoz mennyien mennek mi? Igen, na képzeljék el, jelenet, amikor összeveszik a két főszereplő, a vendégmunkás kettőt szív a cigarettából, ledobja, rálép, eltapossa a cigarettát, majd földgyürkőzik, és felemeli a széket, mintha fejbe vágná, addig Carbonit is, sok a feszültség. Na, tájon játszanak, Gerbár Tibor szív a cigit. Na most vidéken úgy van, hogy alacsony színpad van, és a gyerekek, ott van 40 000 a gyerekek, így könyökölnek rá a színpadra. Szép, mi? Na, Gerbár Tibi itt ledobta a földre, rá akarszana lépni, a gyerek mindjárt egy pop, kivette a csikket, és szívja tovább. Darab nem mehet addig tovább, Gerbár új cigit vett elő, rágyújtott, megint szív kettőt, már a másik gyerek már készülött, hogy ez meg az övé. Na most, Gerbár szépen lerakta a földre a cigit, és hirtelen rá akart lépni. Közben a gyerek benyújt a cigér, rá a kezére, hogy jaj! Azt mondja Gerbár, tanuld meg, ez nem trafik, hanem színház. Van még egy utolsó. Kidest a 20 évet 1956 óta. Ha valami probléma van, akkor mégis azt mondjuk, hogy a múlt hibái. Véleményed szerint meddig mondjuk még ezt? Van, meddig lesz múlt. Persze még mindig jobb ez, mint ha valaki azt mondaná, hogy a jövő hibái. Szerintem maradjunk annyiba, hogy a múlt hibái, és olyan szépen hangzik majd az, hogy is a jövő eredményei. Na nyújtsd el a pici piros ajkadat! De nem szabad, nem szabad! Ha meglátják, te még az ég is rád szakad! Nem érzed, kis szívem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem! Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem! A szánt azért a számot úgy hívják, hogy csók, a földön ennél jobb dolog még sosem volt! Oh, hogy nem, még talán meg is tanítanál, de jó! Nem lehet. Hogy jó volna pedig szeretni tégedet. De nem lehet. Miért nem lehet? A mama és a papa nem enged. Ilyen. Thank you.